أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. هذا ذكر مددی مفسرینو مختلف معنی کړي. هذا اسم اشاره ده لکه سړی او شی ته اشاره کوي وای دا. نو الله فرمایي دا نو دین سم راځي. نو بعض مفسرین وای هذا دا چې ده دا قران چې ده ذکر دا یاد دهانی ده انسان ته د جنت نعمتونه او یادې زړې تذکرې د انبیا او دای حالات او واقعات دا غي ذکر او دا غي یاد دهانی ده. الله یاد دې بږي نو یو معنا ده. او دویما معنا ده هاذا دک تذکره د دغه انبیا او ذکرن دا خود دی تذکره شو په قران کې. دا خود دی حالات شو دا د دی بیان شو په دنیا کې چې انسان تینا پن اوچت کی مدد دی ذکر شو په دنیا کې. هاذا دغه ذکر دک تذکره د انبیا او ذکرن دا د دی تذکره شو په دنیا کې چې عبرت خلق والی و ان للمتقین او د دی د پاره یعنی د متقینو د پاره چې کې انبیا هم دی لحسن معاب باخیرت کې بهترین زید ورته دي. د دنیا کې دا حالات او ازمایشات پیراغلی وو دغه تذکره شو بیان تاسو ورته د دنیا کې دا خبرې وي ازمایش او ابتلاات او صبرونه الله ته رجوع او یقینا اخرت کې دا غي د پاره بهترین زید ورته دي. نو دوی معنا ده ان للمتقین هاذا دغه تذکره ذکر ده دی دا د دې تذکره ده. او ذکر په معنا د شرف مرضی هاذا دک تذکرہ د ذکر اند د دې لپاره شرف ده د عمل له صبر د دې د دې شرف ده. و ان للمتقین او یقینا بیا د متقین د لپاره فرزګارانو د لپاره څوک چې د الله حکمات منی نه پرمانو نه ځان بچکی نو دا غي د لپاره په آخرت کې له حسن مآب خامہ ډیر بهترین ځای هغه د ورتلو دی. بهترین زید ورتلو سره داغه الله جل جلاله خپل بیان کړي چې د وفات نرستو به کم زید ورزي بهترین زه هغه جنات او عدن جنتونه د اقامت دي جنتونه هغه د همیشه والی دي یا جنت عدن دي کله جنت نمشي مفتحت لهم الابواب ولو کله شي به لهم د دې لپاره الابواب او دروازې سابقا یعنی د مخ کې نه به کولای جهنم دروازه هر ټیم بندي زکه هغه جیل له جیل دروازه هر ټیم بندي جیلی چې خلک راولي وته کولاوي او به بندي او جنتیان چې راځي جنت ته دروازه به اکرامن د مخکنه کولوي لکه څنګه چې دنیا کې دا روټین دي څوک مل مرزي مهمان نوازي له د مخکنه دروازه کولو کړي لاري سپاکړي کیناره لګولي دروازه کولوي خلک وته ولالي استقبالي کیږي د جنتیانو په متغه ترتیب د مخکنه به تنظیماتي باغه تنظیماتو کې د یو تنظیم تذکرہ الله کوي چې دروازې بوته د مخکنه او کلاو کلی شي وي جنت کې دروازې دم معلومه شي خبر ده تعالی په دروازو باندې شي بیا دروازې د آیات ساته دروازې سودي دا قیمتي خبره یو تحقیقي خبره نوٹ کړه. دروازې ات دي سودي اته صحیح حدیث کی راغلی دی نبی علیہ السلام صحیح حدیث دی پیغمبر علیہ السلام فرمای چې مسلمان او دسو کی بهترین او دسو کی او بیا اسمان طرف ته وګوري نظر اچت کی او بیا دی وای اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین الا فتحت له ابواب الجنه السماء. دا کلمات کوئی داغه د پر د جنت اته والا دروازه کوله ویش نو پته ولګی د جنت دروازې سوري اته پته شو دا خبره چې جنتونو اته دی دا خبره غلطه ده جنتونو سلور دي جنتونو سوري سلور سوره الرحمن کې مراغلي دي الله تعالی فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتا او بیا رستو چې لړشي ومن دونه ما جنتا د دین علاوه دو جنتونو نور دي نو جنتان دو تذکره مخ کې شوی ده او دو بیا ورپسې شوی نو قران کې سلور راغلي او احادیث مبارکاو کې سلور راغلي نبی اسلام فرمایي جنتونو سلور دي دوی چې دي نو دا د سونی دي او ارس دي کې چې دي د لوخي وغیرہ دام د سونی دي ادو د چاندای دي د ارس چې پکې دي دام څه شې دي د چاندای دي روایت مفهوم دي نبی اسلام ته تصریح کړی دا چې جنتونو سودي سلور دي نو دا اته چې دي د طبقات یا دروازې دي او جنتونو سودي سلور او مراتب پکې ډیر دي مراتب پکې ډیر دي دا هر چا د پر خپل مراتب دي دروازې پکې دا حدیث مبارکاو نه دروازې معلومي خبر ده تعالی لکه دا حدیث یو بیا دروازو کې د اعمالو دروازې دي دا د صدقې دروازه ده دا د روجي دروازه ده نبی له صلوات و سلام چې نبی له اسلام تذکر او کړه او بکر صدیق سے فرمایله یا رسول الله دا سی بم سوکی چې د ټول دروازو نه رابلل شي نبی له صلوات او ته کې دي خبر ده تعالی کنه چې د هر دروازې نه به आवाज کیږي چې ابوبکر په دې دروازه باندې شې داخل شي نو چې کم انسان کې کم عمل په دنیا کې ډیر دی دا آیت ساته نو جنت تبات د هغه دروازې نه هغه ته بلاوه کیږي پاتو دروازو کې چې هر یو دروازې خبر ده تعالی نو الله فرمایي جنات عدن او بیا دا آیت ساته بعضو کتابونو ول ذکر کړی جنت السلام جنت دار السلام دے جنت عدن دے نتا د جنتونو صفات دي خبر انداله د نمونه ندی د جنت صفات دي په دې سلور والو کې هر یو دار السلام هم دے جنت عدن هم دے عدن اقامت والا هميشه والا دار السلام هم دے سلامتی والا دار النعیم هم دے نعمتونو والا خبر انداله کنه ولا زپ ز چې راغلی دي نو د صفات راغلی دي پدې سلور واړو کې د هر یو دک صفات هغه بیا کې دي شته نمونه ندي بعضو دغه نمونه راوړ کړي نو جنتونه سودي اتري والله علم ما تقریبا پدې باندې ډېر کتابونه وکړل هو د دروازې اتر راغلي دي او د جهنمو نمو دي داګه د پر طبقات دي لها سبعه ابواب داګه د پر و دروازې راغلي عام سوار لسم سی بارا کی درشیو لکل باب منها جزء مقسوم ده هر یو دروازی را پارا بیا بل برها آت تقسیم کرشیو دا نو آل تم ذکر شیو تا استمالی جهانم هم یا دا تبقی دی یا دروازی مراد قبر دان دا لکن متکین تکیل گولی بی اللہ تعالی فرمائی تکیل گولی نیچی دنیا کے انسان ستلشیوی عامال اکڑی منزون اکڑی تاجدون اکڑی ذکرون اکڑی تلاوتون اکڑی قبر دان دا لکن عملو کې ځان ستړي کړی نو تلته به سره غولي تا کې به غولي اول تا کارو مشته چیر دا پنځ شو تل لړلې می خو کې دا جنت کې یا مطلب ګوډ کولې یا بټاډو کولې نو تلته بټه مټه نشته نو سړې به وزګاری او پاره غوي هر شی به وافرې نو بس انسان بټاډه لګولې متقین اډډه به لګولې فيها بری جنت کې يدعون فيها ربلي به په دې جنت کې بفاقيات كثيره به وي ډېرې و شراب اس کا کنا نمیوی بھائی او میوی د دې پسند متشابه چې انسان مانوسی سیو بداسي سیوی او چې خوري نزایکه به بدلی او بل دا بھائی چې هلته کې انسان دلته الله میوی ذکر کوي طعام ذکر نه کوي د طعام ځکه میوه خوړی شي لذت د بارا د مزه غستو د بارا او جنت کې چې خوراک دی نو هغه د ګېډې مړولو او د لوګي د پکولو او د طاقت حاصلولو لپاره نه دلته انسان خوراک کوي چې لپ طاقت راکې راشي خو خوراک وکا چې طاقت راکې راشي جنت کې خوراک د طاقت لپاره نه هلته بدن متوازنی طاقت په برابرۍ سنا سلوګ معمولی هغه لوګ نه چې سړی خرابې چې طعام انسان په شوق سره خوري نو دا غلوګ هم بهترین شې چې طعام انسان شوق سره خوري خو دا سلوګ چې سړی کمزورې کوي هغه د انسان لپاره نقص دی نو هغه به جنت کې نه جنت خوراکونه چې د لذت او د مزو د لپاره دي دا د طاقت او د لوګي د پکول لپاره نه دی. د دې وجې میوه ذکر او سورته واقع کې براشي الله فرمای کېله تهبته شرابون اسکا ګنا نورست به ان شاء الله نهشته مزي بار کې دلته تسلیم کوم سلسبیل تسلیم ال تبراشي مختلف زایګيري شرابونه چې ورکول شي او کله نور شرابونه انهار دي نوفیدی گبینده اوبدی اوبل دکی که ما تستری ورا پیشو گبین شو اوبشوی او شراب شو نسو نیرنو شو سالور دکرنگی چینی بیا پکی زان لدی ابر دان دالا نو شرابو ندی پکی سیو سکاک وعندهم او د دې سره قاصرات الطرف او د دې جنتیان سره قاصرات الطرف قاصرات بندون کې لګره نظر سره په وشي باندې ربن کې اطراف نظرونو لره بندون کې نظرونو بندون کې خزي به دي سره وعندهم د دې سره قاصرات الطرف بندون کې نظرونو خپل لره داسې خزي به چې بندون کې نظرونو خپل لره اطراف او د دې همزور نظر بندول دومره بندون کی بای نظرون اخپل لنا. نو دل دو جی سڑی مخ کی روانی خضر بسی شاعت روانی کلپ یو گوری کلپ بلا گوری. چی اخپل سڑی و تا گوری نو ستر کئی. اخپل سڑی نا بلا را ستر کئی و پردو زنانا و پردو نارینا و تا گوری. جنت کی بدا شینی. الدب زنانا متعففات دی. یعنی پردی جنتی دب نظر نکی. الدب پردن نشتا. احکامات و دنیا کی دی. خوزارت دی چی پردب نی خو بیا به هغه متعبب به عفی به به پاک دامن به نظر به ربندی په خپل خاون باندې بل چا ته نظر وچتیږي نه یو دا معنا شو خپل نظر بندوي او د دې دیمه معنا بعضو مفسرین وکړي بندون کې د نظر به خاون لره ینه دومره خایس په الله ورکړي چې د خاون نظر به بالکل په دې باندې مرکوزي ینه دلته سړی کله وی ته ګوري چې لارې باندې ځي کله بل زنا ته ګوري کمل مان ورکړه چې هي ته ګوري خو جنت کې به څه بداشي نه جنت کې با هر جنتی صرف خپل خزې ته ګوري خبره نه درلا نو بندون کې د نظر به خاون لره دومره خایس په پکې دومره الله جمال ورکړي چې د خپل خاون نظر به په دې باندې مرکوزي او بل چا ته نګوري اطراف همزولې وای هم عمره ریاخو اطراف معنا ده په مابینه نخپلو کې باب زولې مطلب چې یو جنتی نه الله یو جنې ورکلې داغه ده پینزل لس کالو دا بلبم نه پینزل لس دا بلبم نه پینزل لس دا بلبم ځکه چې څنګه دنیا کې قانون ده چې کله خز یو زړی یو وړې نو زړی ته بیا څه توجه نه کوي خبر ده ته لګره ناګې تم پریشانی اخاونت باندې مغه بوجي وکړه چې تمړه شنو خبي نو جنت کې بدا سني چې یو همزول شي نه خاونت بم تکلیف نه بو یو به بوج نه خبر هم ځان درازي اځه ما خبر ده چې اغه ته بخپل کوم پریشانی نه ځکه خاونت چې وې سره کوم تعلق او محبت نه بد بل سره یو بد بل سره هی نو دا پریشانی بني خپل کې به همزول ټول نو جوانان او دا اطراف دویمه مانا مپسرین اگلی دا یعنی همزولی بایده خواهن سرا بیا تفسیر ایسر و تفسیر دا الجزاری و عالم دا اگلی گلی اطراف لان ده چه 33 سال عمر کی بای سلیم او زنانم نو بیا چه کل خز خواهن سرا عمر کی برابر اینو مناسبتی یو بل سرا مناسبتو می یو بل من فخر و غرورم نی یو بل طبیعتونه و مزاجونه د یو بل سره سيو برابري نو مناسبتینو داغه له وجه تعلق بم یو محبت بم نو اطراف معنا دا چې د خپل خوندانو سره به همزولي اذا ما توعدون اليوم الحساب الله فرمای اذا دې ته به لیکي چې یقال لهم دې ته به لیکي اذا دا ما اغس دې توعدون ته تاسو سره وعده کولی شي موږ سره وعده شوی د قران کې دا موږ لګي یو کنه دا موږ د اخرت کې مله وي چې کله دا سيزونه راکي نال تبو هاذا ما تو عدونا ليوم الحساب هاذا دا اغس زندي هاذا ما دا اغس زندي تو عدونا چې تاسو سره به وعده کولې شو ليوم الحساب درزه د حساب د پاره چې پرز د حساب به تدا سيزونه ملاوي الله فرمای ان هاذا لرزقنا ما له من نفات ان هاذا یقینا دا چې لرزقنا رزق زموږ لري کرا بی بیان ایدی تم رزق ویلی کی جنت نعمتون تا میو تا شراب تا رزق هر هغه شی ته ویلی کی چه انسان پاغي باندې خپل ژوند تیرې او پیدا ته دي د زندګي اسباب الله فرمای نه هاذا رزقنا یقینا دا خام خارزق زمونګره چې مونږ دې مخلوقات ته ورکو مالو من نفات او نه بيدلی د پاره من نفات ختمیدل سین کتا سخت میدل دا بنی چې کوم نعمتون الله جل جلاله عادی تور کړی دي نو هغه ختم شي نه نه داسې بني اوب همیشي او همیشه بدې سي بي بيان په سورې بیا روایت دي کې مختلف دي تفصيل وکړيږي په دې کې ما بیا سورۃ الرحمن کې اوم تفصيل روانه او مخ کې سورتونو سورۃ صفات کې ما تفصيل کړي دا غیر حسن بارک مخ کې سورتونو کې ما کړي او سه ان شاء الله را روان زما مزید کړي د توضاحت ته ضرورت نشته دلته الله بس دوه صفات ذکر کړو نور ایک ان اللہ تعالیٰ فرمائی چه خیرات حسان بل زیکی لولو مکنون لاغل دے او بل زیکی بل صفت بل صفت بل صفت لم یتنس ہوننا راغلے بلا صفت راغلے دلتا اللہ تعالیٰ دے بیبیانو دے جنتیانو صرف دو صفات ذکر کو داغی وضاحت میں ہوگو نو بہرحال طول صفات چراغون کے دے جنتی بیبیانو او پاگی کے سوجو کنو دو صفات یو مجموعه بې غلط صفات په کې بالکل نه ني اها الله فرمایدا چې د ذکرون یا ديان دا د قران چې د ذکرون دا ذکر دې یا ها ذاتک چې دغه تذکره د انبیا او ذکرون دا یا ديان دا د دې تذکره د په دنیا کې او اخرت کې الله فرمایي و ان او یقینا للمتقین د پاره د فریضګارانو کې د کمبیو دغه متبعین لا حسن ما بن خامخ خسته زده ورتلو دي جنات عدن جنتون د همیشه والدی مفتحت لهم الابواب کلا او کلی شی به د دې د پاره الابواب دروازې متکئین فیها تکلګون کی به پیا په دې جنت کې پتختونو باندې یدعونا را بلیبا فی آبد جنت کے بفاقیاتن کثیرا میوی ڈیل غلامان بی دوم را خیستان و جوانان جتا پی ملغلی ری دیشن دلی اگا پی وزراری و شرابن اوزکار و عندهم او ددوی سرا قاسرات و طفر فی اگا خز بندون کی ده نظرونو بی اطراب او حمزول بی هادا ویلی کیک با دوئی تا هادا مادا چی دی اغدی تو عدونا چی واده کولیشو تاسو سرا لیو من حساب درزی ده حساب ده بارا این هادا یکینن دا چی دی اللہوی دا تذکره چو شوا لرز کنا خام خارزک زمون گره ما لہو نبای دی ده پارا من نفادن سخت میده نبا دا بی بیانی بودا کی گی اوه چی غاخونو لگی نبا ختمی گی نبا پنا کی گی نه به صفات بنا کیږي نه به د جنتیان بنا کیږي نه به د نعمتونو بنا کیږي نه به جنت بنا کیږي دا رزقونه او د جنت د نعمتونو الله وی دا به ختمي کی نه نیوی به ختمي کی نه الحمدلله رب العالمین و نعم یا اللہ دنے کو عامل تو فکر رسول اللہ من بچ گیا جنت والا عامل نرسی پر فضل کرم سرے اللہ ایمان نسی ایمان زمون سرم الگرہ خیر خاطر زمون ایمان نسی